جب انسان یہ ساری باتیں پڑھتا ہے، مستفزز اور اجلب اور شارق اور وعد، تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کدھر جائیں. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیشہ بیلنسڈ وے میں بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ہوپ دلائی، مایوس نہ ہو. ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا. سلطان کا کیا کیا معنی ہوتا ہے؟ زور، غلبہ، دلیل، قوت، اختیار. میرے بندوں پر تیری کوئی دلیل کام نہ کرے گی، کوئی تاویل کام نہ کرے گی، کوئی زور نہ چلے گا، تیرا تسلط ان پر نہ ہوگا. اللہ نے ان کو اپنی طرف نسبت دی، عبادی، میرے بندے. کون؟ مخلص مؤمن. وہ تیرے شر سے اور تیرے طریقوں سے بچ جائیں گے. اور اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے مدد کے طالب ہوتے ہیں، جن کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو. شیطان ان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے. ایک تو یہ معنی ہوا کہ میرے خاص بندے جو ہیں وہ تجھ سے دھوکہ نہیں کھائیں گے، میں نے ان کو عقل سمجھ دی ہے، اس کے استعمال کر کے تجھ کو، دشمن کو پہچان جائیں گے. اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے بندوں یعنی انسانوں پر تیرا زور تو نہ ہوگا کہ تو زبردستی ان کو اپنا بنا لے، تو محض بہکائے گا، پھسلائے گا، غلط مشورے دے گا، امیدیں دلائے گا، وعدے کرے گا جھوٹے، اور پھر تیری بات مانے یا نہ مانے یہ ان کا کام ہوگا. یعنی تیرے بس میں یہ نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی کھینچ کر، ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف گھسیٹ کے لے جائے. اور یہ سب بندوں کے ساتھ ہے نا. آپ دیکھیں کہ جنات کی کتنی طاقت معلوم ہوتی ہے نا، ویسے کہ جہاں چاہیں آئیں جائیں، گھومیں پھریں. جن کا تصور آتے ہی ہمیں یوں لگتا ہے کہ جن وہ مخلوق ہے جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، آتا نہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ جن قابو کر کے پھر ان سے ہر طرح کے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان سے غیب کی خبریں بھی معلوم کرنے لگتے ہیں، جو کہ غلط ہے. دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. یعنی جن کو قید کرنا اور پھر اس سے کام مفت میں لینا اور اس سے غیب کی خبریں معلوم کرنا، اس سے تو سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. کبھی اتفاق ہو بھی نا ایسا کہ کسی شخص میں جن بول رہا ہو، کیونکہ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت جس کی آواز آپ پہلے سے سن چکے ہو، پہچانتے ہو، وہ پیورلی مرد کی آواز میں بولنے لگتی، آواز ہی بدل جاتی. تو ایسی صورت میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ ایسے کو اسلام کی دعوت دیں. پہلے پوچھیں کہ نام کیا ہے اور مسلمان ہو یا نہیں، اور پھر اسلام کی دعوت دیں کہ مسلمان ہو جاؤ. کیونکہ عموماً شریف جن ایسے کام زیادہ کرتے ہیں جو انسانوں میں داخل ہو کے ستاتے ہیں. کیونکہ بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مسلمان ہوں تو ہمارے جو گروہ ہیں وہ ہم کو مار ڈالے گا، وہ نہیں چھوڑے گا ہم کو. تو پھر آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ آیت الکرسی پڑھو تو وہ کچھ نہیں کہیں گے، بچ جاؤ گے. خیر یہ تو ایک الگ قصہ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جنات انسان میں کب داخل ہوتے ہیں؟ انسان پہ کب غلبہ پاتے ہیں؟ شدید جذباتی کیفیات میں، شدید غصہ، شدید خوف، شدید غم اور شدید غفلت. یہ چار چیزیں شیطان کو دعوت دیتی ہیں. جو شخص ان چیزوں کا شکار ہو، اس پہ شیطان کے آنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. شدید غصہ، غصے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ غصہ کس سے ہے؟ شیطان سے. اور شیطان آگ سے ہے. اور جب کس کو شدید غصہ آئے تو وہ کیا کرے؟ پانی پیئے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، پوزیشن چینج کرے. بیٹھا ہے لیٹ جائے یا اٹھ کے چلنے لگے. اور یہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، پوزیشن چینج کرنے سے غصہ چلا جائے گا. وضو کر لے، اپنے اوپر پانی پھینکے، وضو سے بھی نہ جائے تو نہا لے, سر پہ پانی پھینکے. یعنی صاف طور پہ کہا گیا کہ غصہ شیطان سے ہے اور شیطان آگ سے ہے اور آگ کا علاج پانی ہے. آزما کے دیکھیں, یا اگر اس کو یاد نہیں تو کوئی اور لا کے پانی دے دے, ورنہ اندر دیکھا ہوگا کہ غصے والا شخص پانی ریفیوز کرے گا, پانی نہیں لینا چاہیے, کیونکہ شیطان ہوتا نا اندر, وہ پانی کو قریب نہیں جانے دیتا, کہتا نہیں پانی نہیں, ایسے شخص کے اوپر پانی پھینک دیتا کہ تھوڑا اور غصے میں آ جائے. یعنی شیطان کا تسلط انسان پہ کب ہوتا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ وہ میاش و ان ذکر رحمان نقیز لہو شیطان, جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں, تو غفلت کی حالت میں داخل ہوتا ہے. تو شدید غفلت پہلا سبب سمجھے, یعنی آپ نماز نہیں پڑھ رہے, آپ صبح سورج نکلنے کے وقت میں سوئے چلے جا رہے ہیں, بس آپ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو جو لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں ان پر شیطان کا وار زیادہ ہوتا ہے, اور جتنی شدید غفلت ہوتی ہے اتنا ہی شیطان کا وار زیادہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے نا, یا نماز وغیرہ نہیں پڑھتے, بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بڑی بڑی سخت قسم کی خراب باتیں بولنے لگتے ہیں, دین کے بارے میں, دین والوں کے بارے میں, نمازیوں کے بارے میں, دین کے ہر شعار کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. آپ نے نوٹس نہیں کیا؟ یعنی ایک شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ صرف اتنی بات نہیں کہ نماز نہیں پڑھ رہا, وہ آگے بڑھ کر مزید زبان کھول لیتا ہے. تو یہ کون بول رہا ہے اس کے اندر؟ اصل میں شیطان بول رہا ہے. اس کو کسی کی حیا نہیں ہوتی, کسی کا احساس نہیں ہوتا. تو شدید غفلت, شدید غصہ, شدید خوف. شدید خوف انسان کو کمزور کر دیتا ہے, اور جب انسان کمزور پڑتا ہے تو شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے, جن داخل ہو جاتا ہے. یہ جتنے بھی لوگوں کو جن کے دورے پڑتے ہیں, یہ جن وغیرہ کا عمل ہوتا ہے نا, ان سب کے اوپر یہ کیفیت گزرتی ہے کہ وہ نوالہ بنتے ہیں جن کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں پہ زیادہ آتے ہیں مردوں کی نسبت, کیونکہ عورتیں ہیں مردوں کی نسبت جلد غصے میں آتی, جلد خوف کا شکار ہوتی, ڈرتی بھی زیادہ. میں ایک واقعہ کہیں پڑھ رہی تھی کل, بلکہ آتے ہوئے جہاز میں نے ایک کتاب آلموسٹ پڑھی لی, تھوڑی سے بس پیجز رہ گئے اس کے, اس میں یہ واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک عورت پر اس طرح جن آیا. تو جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کا اپنا پرسنل واقعہ تھا کہ وہ کسی کا علاج کر رہا تھا, تو اس نے اس سے پوچھا کہ بھی تم اس پہ کب داخل ہوئے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں موقع پر یہ کسی چیز کو دیکھ کے بہت سخت ڈر گئی تھی, اور جس وقت ڈر ہی بہت کمزور پڑی اور میں فوراً داخل ہو گیا, اور اب میں نے اس پہ تسلط پا چکا ہوں, اب وہ طرح طرح سے اس کو تنگ کرتا تھا. اب دیکھو کبھی دیوانوں کی طرح باتیں کرنے لگتے ہیں, کبھی ہنسنے لگتے ہیں, کبھی ان کی آواز بدل جاتی, کبھی کچھ کرتے ہیں, جن لوگوں کو جن پڑے ہوتے ہیں. تو جن پڑتا کب ہے, یا جن داخل کب ہوتا ہے؟ جب انسان اندر سے ویک ہوتا ہے. شدید غفلت میں ایمان کمزور پڑ جاتا ہے, شدید غصے کی حالت میں, شدید خوف کی حالت میں, ایک دم ڈر کے جب انسان ڈرا رہے تو انکانشیس سا ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. اور اسی طرح شدید غم, اسی سے پھر ڈپریشن کی بیماری, جس کو آپ کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا اس کو, نہ وہ بولتا ہے نہ کھاتا ہے, وہ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے. اصل میں شیطان کا تسلط ہوتا ہے, اس کا علاج چاہیے ہوتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں اس کا علاج؟ سیڈیٹیو دے دے کے سلائے رکھتے, سوئے رہو مت اٹھ, سوئے رہو. آپ ایک دم ان لوگوں کی نگاہوں سے پہچان جائیں گے کہ جو لوگ ایسی دوائیں لیتے ہیں نشاور, جن کو سلایا جاتا ہے ان کا غم بھلانے کے لیے, ان کے چہرے کا بالکل ایک دم رنگ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے, نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے, زندگی کی رمق ہی ختم ہوئی ہوتی ہے, نارمل نہیں فیسز ہوتے. کئی دفعہ تجربہ خود کرتی ہوں میں, کہ جیسے میں تھوڑی سی اسسمنٹ کرتی ہوں پھر اس سے میں پوچھتی ہوں تاکہ معلوم ہو, ایسے اپنے تجربے کے لیے, علم کے لیے. تو ایسے لوگ مدد کے مستحق ہوتے ہیں, اور ان کا علاج بھی ہونا چاہیے, اور ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے قریب کرنا چاہیے, اس کا محض علاج. یعنی شدید غم میں انسان کمزور پڑتا ہے, شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ آپ دیکھیں نا, جو غمزدہ شخص ہوتا نا, آپ اسے کہتے ہیں نماز پڑھ لو, کہتے ہیں میرا نماز کو نہیں دل جاتا, مایوسی بھی ساتھ شامل ہو جاتی. اور مایوسی کیا ہے؟ کفر. اور کس کی طرف سے آپ کو کہتا ہے؟ شیطان کی طرف سے. نہ وہ اٹھے گا, نہ کھائے گا, نہ کسی سے ملے گا, ہر ایک سے بدتمیزی سے بات کرے گا, بیزاری دکھائے گا, جب شیطانی تسلط ہوتا ہے انسانوں کے اوپر تو یہ زندگی بھی جہنم بن جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب میں اس وقت جسمانی بیماریوں کی نسبت روحانی بیماریاں بہت کثرت سے ہیں. جس قدر ٹرنکولائزرز وہاں استعمال ہو رہے ہیں وہ یہاں نہیں. پینک ہو گیا, وہ نام تو کئی ایک رکھے ہوئے ہیں. اس رپورٹ میں یہ تھا کہ مغرب میں مادی ترقی کے باوجود خصوصاً اسکینڈینیوین کنٹریز میں سوئسائڈ ریٹ بہت زیادہ ہے, سویڈن میں بطور خاص, اور دنیا کا سب سے خوشحال ملک ہے. اس کے برعکس تھرڈ ورلڈ جہاں کھانے کو بھی نہیں ملتا اور لوگ بہت بری کنڈیشنز میں ہیں, لیکن سوئسائڈ ریٹ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ, لیکن ان کے مقابلے میں بھی بہت کم ہے. تو کیا وجہ ہے جہاں انسانوں کو کچھ مل نہیں رہا وہ پھر بھی جینا چاہتے ہیں, اور جہاں سب کچھ مل گیا وہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں؟ اچھا, آن دا ہول بھی آپ دیکھیں کہ عموماً جب آپ مغرب کے کسی بھی ملک میں وہاں کے رہنے والوں کا جائزہ لیں, ان کی شکلوں کا, ان کی چال ڈھال کا, ان کی اسٹائل کا, تو ایسا لگتا ہے کہ خود میں ہی کھوئے ہوئے ہیں. لائف نہیں نظر آتی چہروں پر. جیسے ہمارے لوگ کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا, کھلنا تو لگتا ہے بھول ہی گئے ہیں وہ. بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. شیطان کو بھگانے کے لیے اللہ کا ذکر ضروری. جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے نا وہاں وہ ٹک نہیں سکتا, وہ بھاگ جاتا ہے, وہاں وہ رہ ہی نہیں سکتا. اور جہاں اللہ کا ذکر غائب ہوگا آ جائے گا وہ. اذان کے وقت بھی یہی ہوتا ہے نا, جب اذان ہوتی ہے چلا جاتا ہے, اور جو ہی ختم ہوتی ہے بھاگ کے پھر آ جاتا ہے, پھر نمازی کو بہکانے لگتا مت جانا نماز کے قریب, خود بھی اذان نہیں سنتا کیونکہ خوف کھاتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر وہ لوگ جو ذہنی مریض ہوں وہ اس اینگل سے بھی ضرور اپنا علاج سوچیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جو غمزدہ مریض ہوتے ہیں وہ خود دعائیں بھی نہیں پڑھ سکتے. پہلے کیا بتاتے تھے, یہ وظیفہ کر لو, یہ پڑھ لو, لیکن اب مشکل یہ ہے کہ آپ کئی دفعہ ایک بیمار کو لے کے جاتے ہیں کسی کے پاس, وہ آپ کو لمبی فہرست دے دیتے ہیں, یہ وظیفہ پڑھو پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. ہوتا نا ایسے. اب ایک شخص جو ہے وہ بولتا ہی نہیں کسی سے, گم سم ہے, وہ کیسے وظیفہ پڑھے گا؟ آپ اسے کیسے پڑھوائیں گے اور کتنا پڑھ پڑھ کے اس پہ دم کریں گے؟ یا اس کے حصے کا کون پڑے گا؟ ہر کہیں تو اپنی مصروفیت میں. تو اس کے لیے اب اللہ نے اور طریقے بھی دے دیے کہ جیسے کیسٹ میں بھر دیا جائے وہ تمام آیتیں, کہ جن کو بار بار مریض کو سنوایا جائے اور مسلسل کئی روز تک سنوایا جائے, تو آہستہ آہستہ وہ جو غم کے یا دل پہ اندھیرے کے پردے ہیں وہ چھٹنے لگیں گے. قرآن سے علاج جو ہے نا, اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی یہ آیت آ رہی ہے یہاں کہیں, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور پھر آپ دیکھیں کہ آیت کا اینڈ کتنا خوبصورت ہو رہا ہے, وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا. یہ علاج ہے بس, وَقَفَا بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے, وکیل بنانے کے لیے, کارساز, کام چلانے کے لیے, کام نکالنے کے لیے تیرا رب کافی ہے, بس صرف اس سے مدد, صرف صرف اس کی مدد. ایاک نعبد, بس اگر اس سے آگے ذرا بھی کہیں دیکھا تو کیا ہو جائے گا. اور شیطان کا پہلا ہتھ کنڈا کیا ہے؟ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے. جب شرک میں مبتلا ہو گیا وہ سارا کام آسان ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ابلیس کے ہتھ کنڈے پڑھائے تھے 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں, اور اس میں سب سے پہلا طریقہ اس کا واردات کا کیا ہے؟ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے. تو اس لیے یہ آیت جو ہے نا, یہ وکفا بربک وکیلا کو معمولی چیز نہیں یہاں بیان ہوئی, پوری تھیم اس میں سمٹی ہوئی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. تو بندوں کو کیا بتایا کہ کیا کرو؟ بس اپنے رب سے تعلق بڑھا لو, اور اس کے بعد کسی کی طرف مت دیکھو کہ وہ کام بنائے گا, وہ مدد کرے گا, وہ فائدہ دے گا. نہیں, کفا, کافی ہے, صرف اس سے مانگو, صرف اس کا نام لو. وہی حافظ و ناصر ہے, جو صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بن جائے, اس پر اعتماد اور توکل کرے, اس پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا. جب انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے نا تو یہ ساری آفتیں سر پہ آتی ہیں. اور جب انسان اللہ کے علاوہ دوسروں کی طرف دیکھنے لگتا ہے نا, یہ کام آئے گا, یہ مدد کرے گا, یہ فائدہ پہنچائے گا, انسان کمزور ہو جاتا ہے. اور جو ہی کمزور ہوتا ہے شیطان تسلط پا جاتا ہے. کیا اللہ کے وعدے جھوٹے ہیں؟ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُ, اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, مجھے تو بس اللہ ہی کافی ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کوئی بیمار پڑتا ہے, اور خصوصاً کسی ایسی بیماری میں جو ڈاکٹروں کے لیے لا علاج ہو, وہ بےچارے کہاں چل پڑتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کن چکروں میں پڑ جاتے ہیں, کیسے کیسے شرک کرتے ہیں, ان شعبدہ بازوں جادوگروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو ان کا ایمان خراب کرتے ہیں, ایسے تعویذ بنا کے دیتے ہیں, ایسے کلام بنا کے دیتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات نیگیٹو ریئیکشن ہوتا ہے, الٹا پڑتا ہے وہ مریضوں کے, تعویذ لینے والوں کے. اور آپ کو یاد رہے کہ جو شخص بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کلام سے مدد لیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی دراصل اللہ ہی کی بتائی ہوئی ہیں, اللہ ہی نے ان کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا. کسی اور چیز سے جو انسان مدد لیتا ہے, سارے رستے شرک کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ اس میں شیطانوں سے مدد مانگی ہوتی ہے, اور شیطانوں سے مدد مانگنے کے لیے جادوگروں کو لازمن شرک کرنا پڑتا ہے. وہ ان کے نام لے کر پکارتے ہیں. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ جو تعویذوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے, یا میکائیل اور یا شموئیل اور پتنی, چاروں فرشتوں کے نام لکھے ہوتے. اچھا, فرشتوں سے بھی مدد مانگتے ہیں وہ, پتا ہے آپ کو؟ مشرکین مکہ بھی کرتے تھے نا, اِن یدعون من دونہ الا اناسا وَاِن یدعون الا شیطانا مریدا. وہ اللہ کو چھوڑ کر کس کو؟ اناسا, مونس دیویوں کو پکارتے ہیں, جو اصل میں فرشتے تھے نا, فرشتوں کو مونس سمجھتے ہیں یہ لوگ, تو دیویوں کو پکارتے ہیں. اور دراصل وہ وَإِن يَدُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, شیطان سرکش کو پکارتے. تو یاد رکھیے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جادو کا توڑ کراتے ہیں, فلانے کے پاس جاتے ہیں جادو کا توڑ کراتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اچھا وہ فلانی چیز لے آئی, اس پہ کچھ پڑھتے ہیں, پھر اس کو کاٹتے ہیں, تو کہتے ہیں وہاں پھینک آؤ, یہ کرو وہ کرو, یہ سب چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ پھر شیطانی اعمال ہیں جی. اچھا, بعض لوگ ملا جلا عمل کرتے ہیں, کچھ آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں اور کچھ بیچ میں شیطانی باتیں بھی کرتے ہیں. آیتیں اونچی پڑھیں گے اور کچھ منہ میں بھی پڑھیں گے, دیکھ لیجیے. اور وہ جو منہ میں پڑھتے ہیں نا, وہی دراصل شیطانوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. اور جس علاج میں, جس توڑ میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی, وہیں شرک ہو گیا, بیڑا غرق ہو گیا. یہ ایسا جال بچھا ہوا ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم بھولے والے مسلمانوں کو سمجھ بھی کوئی نہیں کہ یہ ہے کیا, اور ہر عورت چل پڑتی ہے وہ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ, میاں کے حق میں, ساس کے خلاف, کیونکہ ہر گھر میں پریشانیاں تو آتی ہیں. اس کے لیے دعائیں ہیں, آیات ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اسی کو دیا جائے گا نا جو واقعی پھر توبہ کرے پچھلی باتوں سے. ایک اور قصہ کہ آیتوں کے علاوہ نمبر لکھے ہوتے ہیں, نمبروں والی چیز میں عموماً ایسی ہی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی نمبروں والی کوئی چیز نہ رکھے, نہ پہنے, نہ لٹکائیں, نہ پیئیں, نہ کھائیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو نہیں معلوم وہ نمبر کس چیز کے ہیں, ان نون چیز ہیں. اچھا, بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ یہ جو جس طرح میں نے کہا نا کہ یا میکائیل اور وہ لکھے ہوتے ہیں فرشتوں کے نام, اور ایک جگہ میں نے کچھ اور نام بھی پڑھے تھے, اصحاب کہف جو تھے نا ان کے نام لکھے ہوتے ہیں. بلکہ ہم نے جب وزٹ کیا ترکی میں ایک جگہ کو جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ اصحاب کہف کا وہ ہے, اس میں چھوٹے چھوٹے کارڈ دیتے تھے اور اس میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے, ان کو پکارتے ہیں. اچھا, اصحاب کہف کے کتے تک کا نام لکھا ہوتا ہے اس میں, اس کی روح کو بھی پکارتے ہیں. اِن یدعون الا شیطانا مریدا, یہ جتنے جادو تعویذ عام طور پر ہوتے ہیں ان میں غیر اللہ سے مدد مانگی تھی, شیطان کو پکارا گیا ہوتا ہے. اور اس شیطان کو پکارنے میں آپ کو پتا ہے کہ بسا اوقات کیا کرتے ہیں, اتنی ڈسگسٹنگ چیزیں ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. پاؤں کے ساتھ قرآن پاک باندھ کر اور گندی جگہوں پر چلتے ہیں. وہ جادو اتنا تیز ہوتا ہے جس میں جتنی زیادہ دین کی توہین کی جائے. بعض اوقات ناپاک خون سے تعویذ لکھے جاتے ہیں، انتہائی ناپاک چیزوں سے، قرآن کی آیات کو الٹا کر کے لکھنا. ہاں آپ دیکھیں کہ گانوں کو بھی جب الٹا کرتے ہیں بیک ٹریک، تو وہ شیطان ہی کی طرف وہ بات جاتی ہے. یہ بھی شیطان کا ایک حرب ہے کہ اللہ رسول کی بات چھوڑ کے ہم صرف اس لیے میوزک کو چھوڑیں کہ جس میں بیک ٹریکنگ میں یہ میسیجز ہیں. وہ تو صرف ایسا ہی ہے جیسے کوئی سائنٹسٹ آپ کو کسی چیز کو انالائز کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ فوڈ آپ کے لیے اچھی نہیں کیونکہ اس کے اندر یہ اور یہ چیز، یہ دوا اچھی نہیں کہ اس میں یہ سائیڈ افیکٹس ہیں. بس یہ سائیڈ افیکٹ والی بات ہے. ایک مومن کا کام کیا ہے کہ اس کی اصل توجہ کس پر رہے؟ اللہ کی بات پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، نہ کہ بیک ٹریکنگ پہ اور اس بیک ٹریکنگ کے شوق میں کوئی گانے اور سن لیں. شیطان یہاں سے آئے گا نا، وہ کہتا آؤ ذرا یہ ایک انڈین گانا سنو نا اور اس کی بیک ٹریکنگ کرو، اور گھنٹہ گزر جائے گا اسی کے اندر سنتے سناتے، کبھی ادھر سے میوزک چل رہا ہے کہ ادھر سے چل رہا ہے، وہ جو ویسے سنوانا بند کیا تھا اب اس طرح سنوا رہا ہے. اصل میں شیطان کا یہی چال ہے کہ وہ سیدھے لے جاتے لے ادھر موڑ لیتے ہیں، ادھر آ جاؤ. اسی طرح بعض لوگ قرآن پاک کی آیات کو الٹا لکھیں گے اور پھر اس کے خلاف گرے لگائیں گے اس کے نام لے کر. اور اسے اچھا اسی طرح یاد رکھیں، کیا علامت ہوتی ہے ایسے جادوگروں کی کہ وہ جب کوئی عمل کرنے لگتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ ماں کا نام پوچھتے ہیں. جو شخص آپ کے علاج کے وقت نام پوچھے ماں کا، سمجھے یہیں گڑبڑ. وکفا بربک وکیلا،